राम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 23 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। एक योगी होता है, अपर योगी, एक पर योगी, परम योगी। भगवान ने उसको परम योगी कहा है, मेरे मत में वो परम योगी माना गया। कौन परम योगी? आत्मोपमेन, आत्मा शब्द यहाँ शरीर का वाचक है, ये शरीर की उपमा दी जाए तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति। जैसे शरीर को हम सम देखते हैं, अर्थात शरीर के किसी अंग में भी कोई पीड़ा हो तो हमारी उपेक्षणीय नहीं होती, और कहीं पीड़ा हो तो दूर करने में हमारे भेदभाव नहीं होता। भाई पैर की पीड़ा जाने तो कांटा ले तो कोई हर्ज नहीं, हाथ में नहीं लगना से ऐसा नहीं होता। जैसे शरीर के दुख में और सुख में हमारी समवृत्ति रहती है, हाथ में हो, पांव में हो, माथे में हो, अंग में हो, शरीर पेट में हो, पीठ में हो, कहीं भी हो, इसी उपमा से, इसी तरह से सर्वत्र सब मात्र संसार है। उस संसार की पीड़ा कहीं भी हो तो उसकी पीड़ा को दूर करो, और कहीं आराम हो सब जगह आराम के अवसर आराम दो। जैसे शरीर की उपमा है, शरीर में किसी अंग में पीड़ा न हो और सभी अंग में सुख हो, आराम हो, ऐसा चाहते। इस तरह से संसार मात्र में कहीं दुख न हो और सब जगह सुख हो। कहीं दुख हो तो अपनी चेष्टा वैसी होनी चाहिए जैसे अपने शरीर की चेष्टा है, तो ये एक अन्य रीति से है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं, ऐसा देखता है वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है। गीता का योगी विलक्षण है, पातंजल दर्शन योग दर्शन कहलाता है, वो योग दर्शन है, वो और है, गीता का योग और है, तो वो परम योगी है। व्यतिरेक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे शरीर संसार में कहीं दुख हो तो हमारी परवाह नहीं होती, कहीं सुख हो तो उसमें कोई प्रसन्नता नहीं होती, ऐसे ही शरीर में दुख हो तो हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, सुख हो तो परवाह नहीं होनी चाहिए। चाहिए तो ऐसा दोनों बात समझ लिए ना, अन्याय और व्यतिरेक। मानो जैसे हरे में शरीर में सुख चाहते दुख नहीं चाहते, ऐसे ही संसार में सुख चाहे दुख न चाहे, अथवा शरीर संसार में सुख और दुख होता है उसकी में परवाह नहीं होती, तो शरीर में सुख दुख की परवाह नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि संसार और शरीर एक तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीर पृथ्वी ज्योतिष वायु आकाश, इन पांचों से रचा हुआ संसार है, इन पांचों से शरीर है। संसार से शरीर अलग मानना, शरीर से संसार को अलग मानना, ये अज्ञान है, ये भूल है। जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी से संसार बना है, और न्याय देखे तो भी ऐसी बात है कि छोटा होता है बड़ा की सेवा करता है। तो ये छोटा हुआ संसार बड़ा हुआ तो इसके द्वारा संसार की सेवा अधिक उड़ जाएगी। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक को सुख की इच्छा नहीं करनी, सेवक को सुख पहुंचाना है। इसी तरह से सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हमारी वृत्ति ऐसा, बर्ताव हमारा ऐसा होना चाहिए। कहीं भी किसी को भी दुख हो तो हमारा वो सही नहीं होना चाहिए। किसी से अगर सुख हो तो वो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। शरीर का बुखार उतर जाए तो प्रसन्नता होती है, ऐसे संसार का दुख मिट जाए तो प्रसन्नता होनी चाहिए। ये अगर हो जाए तो हमारा ज्ञान है ये। और शरीर के लिए हम अलग मानते हैं, संसार के लिए अलग मानते हैं, तो हमारा ज्ञान नहीं हुआ, ये अज्ञान है। क्योंकि शरीर संसार को छोड़कर अलग कहीं जा सकता है क्या? आप कोई में ये हिम्मत है कि संसार को छोड़कर आप शरीर को कहीं अलग ले जाए? ले जा सकते? नहीं ले जा सकते। वो संसार के साथ ही रहेगा। न संसार शरीर से अलग होगा, न संसार शरीर संसार से अलग होगा। तो संसार और शरीर एक है, ऐसे ही जीवात्मा सब एक है, परमात्मा एक है। ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो जैसे शरीर के लिए हम सुख की, आराम की, हित की जैसे हम लगन लगते हैं, चेष्टा करते हैं, सावधानी रखते हैं, ऐसे संसार के भी हित की, सुख की, आराम की चेष्टा होनी चाहिए। अथवा जैसे संसार के सुख दुख की हमें परवाह नहीं होती, ऐसे शरीर के सुख दुख की भी परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर ठीक हो गया, चाहे इधर चाहे इधर कुछ कुछ कर लो, लेकिन टोटली एक मिलेगा दोनों का। तो किसी को कभी भी दुख हो वो हमें सही नहीं है। जैसे शरीर को अपना मानते हैं तो संसार मात्र को अपना मानना चाहिए, और जैसे संसार को अपना नहीं मानते तो शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए। जैसे संसार को इधर उधर करना हमारे हाथ की बात नहीं, ऐसे शरीर को भी इधर उधर करना अपने हाथ की बात है क्या? अगर थोड़ा गोर बना ले, थोड़ा पुष्ट बना ले, थोड़ा निरोग बना ले, नहीं है हाथ में तो संसार को भी करना हमारे हाथ की बात नहीं। हमारी चेष्टा समान रीति से होनी चाहिए। गीता में समता की महिमा है, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो समभाव होना चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना, शरीर के उपमा से जो सम देखता है, क्या सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। या प्रकृति योग हो जाए, परम योग हो जाएंगे। जैसे आप अपने परिवार का ख्याल करते हैं, ऐसे संपूर्ण परिवारों का ख्याल करें, और दूसरे परिवारों का ख्याल नहीं करते तो अपने परिवार का ख्याल मत कीजिए। क्षमता आनी चाहिए, किसी ढंग से करो, अन्वय से करो चाहे व्यतिरिक से करे। ये सबको सुख अन्वय है और किसी का दुख नहीं परवाही व्यतिरिक है। तो संसार के सुख दुख की परवाह नहीं, तो शरीर के सुख दुख की परवाह नहीं, ये कर लो परम योग्य हो जाएंगे। करने में आप कर सको जितना करना है, ज्यादा नहीं करना है। किसी का भी दुख दूर उतना ही कर सकते हो जितना करना चाहिए कर सकते हो। शरीर का भी यही बात है, जितना सुख करना चाहते हो उतना कर लोगे क्या? जितना कर सकते हो उतना ही कर रहे हो। तो जितना संसार का भी सुख कर सकते हो उतना ही कर रहे। सब संसार के दुख को दूर करने की हमारी ताकत नहीं, तो क्या आपके शरीर को, शरीर के सुख दुख को दूर करने की ताकत है क्या? पूरी ताकत नहीं है। अगर ताकत हो तो दुख क्यों होने दे, बीमार क्यों होने दे, न होने दे। हाथ की बात नहीं, ऐसे संसार को सुखी करने की हाथ की बात नहीं। संसार पूरा मिलकर के आपको सुखी नहीं कर सकता, तो आप अकेले संसार मात्र को सुखी कैसे कर सकते हैं? समम प्रसिद्ध कहा है, कुरवन नहीं कहा है। मनुष्य सम्मान रीति से देखो, नियत हमारी जैसे एक शरीर के सुख पहुंचाने की है, ऐसे सबके शरीरों को सुख पहुंचाने की नियत होनी चाहिए, और जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं वो जिम्मेवारी नहीं है, न शरीर की न संसार की। भगवान ने उसको परम योगी कहा है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, उत्तम योगी है। तो सर्वभूत हिते रता, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी संपूर्ण भूतों के हित में, जैसे अपने शरीर के हित में रहते हैं ऐसे ही दूसरों के हित में लगे रहे। हित कर सकते हैं, हाथ की बात नहीं है। शरीर का हित चाहते हैं, शरीर का हित कर लेंगे क्या? शरीर को निरोग बना लेंगे, शरीर को अमर बना लेंगे, कर लेंगे। तो करना जितना कर सकते उतना ही करना है, पर उसमें पक्षपात मत रखो। कहते घर वालों के लिए करे ऐसे सबका प्रबंध, सबका प्रबंध करने की जिम्मेवारी नहीं है, घर वालों की जिम्मेवारी है। क्योंकि वो आपकी सेवा करते तो आप उनकी सेवा करो, तो वो एक अलग बात है करने में, परंतु भाव में दूरी नहीं चाहिए। क्रिया में तो सब एक समय कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, परंतु भाव में, सिद्धांत में, भीतर के विचार में, सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी वैष्णव, तो सबरे मंगल मंगल होता रहे, माँ कष्ट दुख भाग कोई दुख भागी न बने। इस भाव में क्या जो रहता है? करने में तो उतना ही करते हैं जितना कर सकते हैं, कर सकते हैं तो करने सामर्थ्य उतना कर दे, परंतु भाव से जाओ बरोबर हो। तो ये सत्संग के द्वारा ये ज्ञान होता है, ये भाव एक रखे सबके हित का भाव, सर्वभूत हिते रता, हमारी प्रीति सबके सुख में है, किसी के दुख में हमारी सम्मति नहीं। जैसे शरीर के दुख में हमारी सम्मति नहीं है, ऐसे किसी के दुख में हमारी सम्मति नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, उस दुख में हमारी सम्मति नहीं, और सबके सुख में सम्मति है। तो ये परम योगी हो जाते हैं। करने में क्रिया इन लोगों करो, उनकी करो, समाज की करो, चाहे अपने कुटुंब की करो, चाहे अपने शरीर की करो, क्रिया में जैसा कर सकते वैसा करो, परंतु भीतर भाव में फर्क नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का हित करें, मुस्लिमों का हित करें, ये ठीक नहीं है। भगत बाहर में अन्याय करे, अत्याचार करे, तो उसे बचने के अपने उद्योग करो। बचने में अगर मर भी जाए तो उसको पाप नहीं बताया शास्त्रों में, पर नियत हमारे बचने की अनुमान नहीं है। नियत तो हरेक का भला हो, मनुष्य पशु पक्षियों में भी यही बात, केवल मनुष्य को लिए नहीं, आत्मोपमे न सर्वत्र समम पशित हो, सर्वत्र का है, मनुष्यों में नहीं, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, किसी में भी, कहीं भी, अपने शरीर की तरह ही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लखन सी रघुबीर है, लखन लाल जी सीताराम जी सेवा कैसे करते हैं कि जिमें अविवेकी पुरुष शरीर है, जैसे अविवेकी अपने पुरुष की सेवा करता है, अपने नश अपने शरीर की सेवा करता है, अविवेकी विवेकी नहीं करता है, इतने विवेकी के अपने शरीर की परवाह नहीं, बेपरवाह रहती है। अगर विचार करें तो साधक का बात और होनी चाहिए, ये तो परम योगी की बात है। हम परम योगी होना चाहते हैं तो उसमें हमारी ये होना चाहिए अपने शरीर की बेपरवाह और दूसरे शरीर की परवाह, ये करोगे तो समता आएगी क्या? अपने शरीर में दुख हो तो परवाह नहीं, पर दूसरे को दुख नहीं सह सकते, औरों को पीड़ा नहीं सह सकते, औरों की हानि नहीं सह सकते। ये साधन है, आपको जिस साधन कहेगी तो आफत होगी। पर एक शरीर की चिंता, सब शरीर की चिंता, सब शरीर नहीं, जो आपके सामने आवे उसकी तो है। आपके विचार रहता है जागृत में, स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में आपकी परवाह नहीं रहती, तो सुषुप्ति की तरह जो आपको पता ही नहीं है, तो उसको जिम्मेवारी नहीं है आपको। जितनी जिम्मेवारी होगी है, जितना है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार हम सेवा करें। शरीर को सुखी बना लेना हाथ की बात नहीं है, ऐसे सबको सुखी बनाना हाथ की बात नहीं है। हम भाव हमारे से ही चाहिए, भाव ये उदा का चाहिए, सबके सब सुखी हो, सब आराम में, सभी ये परमात्मा का यही है, महात्माओं का यही है, यही अपने को लाना है। तो पहले ये रखना है कि अपने शरीर की बेपरवाही और संसार की परवाह। जैसे गंगा जी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण तक जा रहा है, हम गंगा जी पार करना चाहे यो तो यूं पार करना चाहे तो नहीं होंगे, वो उधर ले जाएंगे गंगा जी। हम चाहेंगे यू जाना, गंगा जी ले जाएंगे तो ये वहां दूर जाकर पार हो गए। तो गंगा जी पार करना चाहे क्या, सामने चलो गंगा जी के, सामने सामने पार जाना है, पर चलो सामने सामने चलते चलते फिर भी गंगा जी उधर ले जाएगी। इस तरह से हमारे अपने शरीर की परवाह पार्क होती रही है, तो क्षमता रखेंगे तो फिर पक्षपात आ ही जाएगा। तो क्या करेंगे, सामने चलेंगे, सामने का ये कि शरीर संसार के दुख की परवाह ज्यादा करें अपने शरीर की अपेक्षा, तो क्षमता आ जाएगी, बरबर हो जाएगी। ऐसा बरबर करो तो शरीर का पक्षपात आ जाएगा, क्योंकि प्रभाव पड़ा हुआ है, वैसे आदत पड़ी हुई है। तो इस वास्ते अपने सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। महात्माओं में भी विलक्षणता है, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले के साथ ही भलाई करता है। मंद करत सो करे भलाई, भलाई करता है तो मंद करता है, पर भलाई कर रही है। तो ये साधुओं में विलक्षणता है, वे अपने शरीर की इतनी परवाह नहीं करते जितने सुसों के दुख की परवाह करते। संपूर्ण का सुख सर्वभूत ही ते रहता तो परमात्मा तो प्राप्त होता। परमात्मा समरूप है, निर्दोष होगी सब ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सब है, ऐसी समझ आएगी। समय तुम योग उच्च थे, इसका गीता भी योग कहा है। तो ऐसे सबको सुख हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विशेष देश विशेष का हो, किसी वेश विशेष में हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, इसके सिवाय जीव कोई जीव हो, कैसे जीव हो, उसको बचाने की चेष्टा, उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा, उसको आराम पाना के विचार हमारा रहे। कर सकते हैं तय करें, शरीर के भी हित के लिए क्या पूरा शरीर को निरोग कर रहे, तो शरीर को भी पूरा निरोग नहीं कर सकते तो संसार मात्र को निरोग कैसे कर लेंगे। परंतु उद्योग हमारा सबके लिए समान समान रीति से सबको सुख हो, सर्वे सबके सुख सुखी हो जाए। हमारी रुचि ऐसी रहनी चाहिए, भाव हमारा ऐसा रहना चाहिए, काम जितना कर सकते हैं उतना करें, जितने सामर्थ्य उतना करें। सहयोगी परमो मत, वो योगी परम होगी, योगी गया। ये हम कर सकते हैं और करना चाहिए, और करने की सामर्थ्य है, करने की योग्यता है, करने की सामग्री भी है। जैसी सामग्री बोले उसे करो, जितनी शक्ति हो उतना करो। भार बोझा उठाने की जितनी शक्ति उतना ही तो उठाएगा, ज्यादा कैसे उठाएगा। तो आप कर सकती उतना ही आपके कारण पर जिम्मेवारी है। भाई इनकम पर टैक्स लगता है, आपने आपने कोई पैदा ही नहीं कर तो टैक्स लग जाएगा। आपकी जितनी शक्ति है, आपकी जैसी बुद्धि है, जैसी आपकी समझ है, जैसी आप सामग्री है, उस सामग्री को पक्षपात करके बचाने की जरूरत नहीं। भाव अपनाइए वो ठीक तरह से यथा योग्य। भक्त पर विषमता का बर्ताव भी किया जाए, पर बर्ताव कैसा किया जाए, उनके सुख के लिए, हित के लिए। जैसे वैद्य होता है वो सबको दवाई देता है, एक दवाई नहीं देता है, तरह तरह की दवाई है, क्योंकि कई दस्त लग रही है किसी को, बंद कुष्ठ हो गई तो एक दवाई कैसे रहेगा। ऐसे ऐसा ही होगा, परंतु एक बात रहेगी कि सब निरोग हो जाए, ऐसे सबको सुख पहुंचे, ऐसी बात हो गई, उसमें विषमता भी हो गई। ऐसा नहीं कि तुम वैद्य हो सबको एक शीशे दवाई दो, सबको एक शीशी से, अब एक शीशी दवाई कैसे दी जाएगी, क्या होगा उसे, ऐसी विषमता, विषमता नहीं होती, वो यथा योग होती है, यथोचित होती है। जैसे उचित समझा जाए वैसे सबके साथ में, घर वालों के साथ में एक समर्थन थोड़ा ही होता है। एक हम बात सुनी कि साधु थे, वो भिक्षा को गए तो माई ने कहा महाराज यही बैठ जाओ पार लो, और दूसरे मांग यही बैठ जाओ, तो बैठ गए। माई एक राबड़ी पर लपटा बना रही थी, दलिया, कि दलिया किस लिए बनाती है, कि महाराज वो मेरा लड़का बीमार पड़ा है, उसको अन्न देना है, इस वजह बना रही हूँ। दूसरी बाजरे की रोटी बनाई, रोटी बनाकर गुड़ रखी, डाल करके वो चोर बनाए, कि ये किस लिए बनाया है, कि महाराज एक लड़का हमारा खेत में हल चलाता है, उसके लिए ये। तो बाबा जी उठ गए कि महाराज कि उठे क्या, तेरे हाथ कैसे भोजन का है, तुम अपने बेटों में दुम हाथ रखती हो, एक को तो घी और गुड़ डाल करके चूरों बनाए बढ़िया, अरे एक बिल्कुल राबड़ी, तुम्हारी विषम बुद्धि है, ऐसे विषमता का हाथ हम कैसे खावे, समता विषमता हमें सीख रही, समता विषमता कैसा नहीं है। अब इसको भी वो रोटी गुड़ घी दी हुए दे मर जाएगा, अरे उसको राबड़ी पिलाए तो वो दिन भर काम कैसे करेगा, तो ये विषमता नहीं है, वो काम करता है वैसे तो वैसी खुराक वैसी चाहिए, ये बीमार है तो बीमार की खुराक वैसी चाहिए। बाबा जी ने कहा तू माँ है एक है बेटा दो, जिनमें तेरी दुफात दुफात नहीं मारा, आप यार समझो थोड़ा, कृपा करो कृपानाथ। तो क्या है हित, उनका हित कैसे, उनको आराम कैसे मिले, उनका ठीक हो, तो हित बुद्धि तो एक है ना, माँ की हल चलाने वाले पर और बीमार पड़े पर, माँ की माँ बुद्धि वही है, हित बुद्धि है, तथा योग बनाकर देती है इसको कोई, तो ये नहीं कि सबको एक ही दे दो, पाव पाव से नहीं दे दो सबको, पाव पाव क्यों दे दो, अब घर चलाने वाला गति पर बैठ रहा दिन भर, अब दोनों भूख एक समान लगे, दिन बरोबर क्या जैसी जिसकी भूख जितना जो खाओ वो सब बरोबर। तो यथा योग जो बताओ करना है, अपना पक्षपात छोड़कर, खर्चे की तरफ दृष्टि न रखकर, पक्षपात छोड़ करके हित का भाव हो, सबको सुख पहुंचे, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसा बर्ताव करें, उसमें विषमता आ जाए दोष नहीं है। हमारी दृष्टि रहनी चाहिए उसके हित की, जिस तरह से हित हो उसे करो, भोजन में रुचि है जिसकी रुचि उसको दो, एक मिर्ची नहीं खाता उसको मिर्ची दो, एक मिर्ची बिना तुष्टि नहीं होता तो उसको मिर्ची दे दो। गोरखपुर की बात है, जो वो फीका साग सब कोई बिना मिर्ची का, घनश्याम जी के घर पर, तो शेर जी ने कहा कि ये कैसे बनाए, मिर्ची का साग बनाओ, जो लोग आए हैं वो मिर्ची खाने वाले हैं, ऐसा थोड़ा ही बिना मिर्ची का दे दो सब कोई, तो दुमात होगी ना, तुम्हारे तो बिना मिर्ची का और मिर्ची का भाई, उनको रोज रुचि है मिर्ची की, तुम रुचि दो अपनी रुचि की मत दो, तो रुचि क्या स्वास्थ्य के प्रति, किसी का स्वास्थ्य साधारण है तो उसको साधारण दो, अच्छा शासन छोड़ दो। तो हित बुद्धि एक ना चाहिए, हित बुद्धि सब निरूप हो जाए, सब बलवान हो जाए, सबका हित हो जाए, ये बुद्धि। उसमें विषमता का बर्ताव विषम नहीं होता, उनके हित के लिए एक होता है। तो ऐसे हित का बर्ताव करे अपनी बुद्धि से ठीक तरह से। कोई गलती हो जाए कोई समझाते, सर समझ ले गलती कहीं कर दे तो कहते वो ऐसा कैसे किया, अच्छा अब सुधार कर ले अपना। अपनी जिद्दी नहीं, अपना तो भाव है कि सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये भाव एक रहेगा तो प्रेम एक होगा, हृदय में प्रेम एक होगा और तरह तरह के बर्ताव प्रेम भाव एक हो। नारायण नारायण नारायण नारायण।